Brazilian, το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ δεν πήγα. Στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η Αλίκη. Στο Αττική Μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθικότσι. Ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο Νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνη. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Λιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Που συνήθως είμαστε, έχουμε καλεσμένο που καμιά φορά έχουμε. Αυτόν που τραγουδάει τώρα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Τον μπάσταρδο γιο. Γεια σου Φίβο. Γεια σου Φίβο. Ο Φίβος Δελιβοριάς είναι μαζί μας. Μας εισήγαγε στην εκπομπή, το ακούσαμε. Έτσι. Να ρωτήσω εγώ κάτι για αυτό το τραγούδι εδώ που είναι πολύ ωραίο και παίζεται τον τελευταίο καιρό. Για τι πες. Όργανο είναι αυτό που ακούγεται από κάτω, ένα παράξενο όργανο? Αυτό το όργανο είναι η περίφημη Φαρφίσα. Ήταν το πρώτο συνθεσαϊζεράκι που είχε βγει μαζί με το Χάμον στις αρχές του 60. Το είχαν οι Animal στην αρχή, το είχαν πολλά τέτοια συγκροτήματα. Και το πήρε και ο Βασίλης Βασιλιάδης, ένας Έλληνας μουσικός που παίζει με τον Καζατζίδη, τη Μαρινέλα κτλ. Και πάρα πολλά τραγούδια του 60 είναι το πρεπή και μία, ας πούμε, Νυχτερίες και Αράχνες, αυτού του... Το έχουν μέσα. Μα είναι ένας ήχος που έρχεται από τα παλιά, αυτό είναι. Ακριβώς, το... ναι, ναι. Εγώ ήθελα, είχα γράψει ως εισαγωγή στο κομμάτι αυτό ένα θέμα τύπου Αθλητική Κυριακή και έλεγα... Πρέπει να βρούμε αληθινή Φαρφίσα να πιστεί κανονικά. Και βρήκαμε σε ένα στούντιο. Υπάρχει Νέα Χαλκιδόνα. Είναι ένα τρελό τύπο που δεν το χρησιμοποιεί αγοράζει κανείς. Τέτοια παλιά δεν όργανα. Δεν το χρησιμοποιεί. Δηλαδή στις ενορχιστρώσεις δεν νομίζω όχι, όχι. Να υπάρχει πια. Και αν το χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούν προσωμιωμένο σαν ήχο τωρινό από ξέρω εγώ σαν ηλεκτρονικό. Ναι. Άρα αυτό είναι το αληθινό, το original η Φαρφίσα. Τη δεκαετία του 60 και ακούγεται σε αυτό το τραγούδι. Με τίτλο Μπάσταρδος Γιος. Περήφανο ο πατέρα μου αυτό το τραγούδι, φαντάζομαι. Το είναι εκνευρισμένος πολύ γιατί παίρνουν, λέει πατέρα είσαι νεκρός και τα λοιπά και χορεύουν διάφορες συναυλίες και παίρνουν τη μάνα μου διάφοροι παλιοί του συνάδελφοι και λένε τα μάθαμε από το ραδιόφωνο και τα λοιπά και εκνευρίζεται, με παίρνει και με βρίζει, μου λέει τι γράφεις. Δεν πειράζει, εντάξει, να πρόσεχε για το γιο όταν έπρεπε, τώρα είναι αργά. Τώρα πάει, ναι, ναι. Τι, πώς πάει, κλείνει μια χρονιά, τώρα είμαστε δύο μέρες πριν και επειδή είχαμε και θα έχουμε και καλεσμένους όλη αυτή τη βδομάδα, τους ρωτάμε αυτό, πώς τους φάνηκε. Ήταν μια άθλια χρονιά. Άθλια, κανείς δεν όλοι. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Πιο άθλια από το 15. Λιγότερο άθλια από το 17, θα λέω. Αισιόδοξα λοιπόν. Ναι, έτσι αισιόδοξα. Νομίζω ότι έτσι πάει πια το πράγμα. Δηλαδή είναι. Πώς να σου πω, ο κόσμος αρρωσταίνει, ο πλανήτης αρρωσταίνει, ο κόσμος υποφέρει και είναι και τρομερά συγχυσμένος και μπερδεμένος και πια δεν έχει πηξίδα, ας πούμε. Και αυτό το βλέπεις να γίνεται ακόμα πιο αγχωτικό από ότι πέρσι, από ότι... Ναι, νομίζω ήταν χειρότερη χρονιά για το 2015. Και πιο έντονο. Ναι, πιο έντονο. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα που εμείς είμαστε 7 χρόνια σε αυτό το καζάνι και βράζουμε. Νομίζω σε όλο τον κόσμο. Γίνεται παντού. Και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ακριβώς. Τέτοιους που δεν τους προλαβαίνεις. Ναι, Τραμπ. Ναι. Εκλογές στη Γαλλία, Λεπέν που έρχεται. Φασίστες από εδώ. Και όχι μόνο φασίστες. Ξενοφοβία, φοβία για οτιδήποτε. Ακριβώς. Τύχη, σειρματοπλέγματα, μίσος. Βάρκες που τρυπάνε. Εκρήξεις. Όλα. Και όλα αυτά να τα ζούμε όλοι πελαγωμένοι μέσα από τα social media με δεκάδες γνώμες διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες τελικά σε αρρωσταίνουν, σε βγάζουν στο τέλος νοκάουτ. Δεν μπορείς να ενωθείς με το διπλανό σου για να αντιμετωπίσεις όλο αυτό, να βγει μια κουβέντα που θα πήγαινε κάπου τα πράγματα. Και ακρότητες βέβαια, γιατί σε αυτές τις γνώμες πάντα υπάρχει και το από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Ακριβώς. Και νομίζω, ναι, γι' αυτό και βλέπω ένα 17 να έρχεται. Γενικώς βλέπω μια επταετία περίεργη. Εγώ έχω μια θεωρία. Μετράω από το 67 και πέρα και βλέπω ότι τουλάχιστον η ιστορία της Ελλάδας πραγματικά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ενότητα. Επταετίας, ναι. Είναι 67-74 η γνωστή. Ναι, μετά 74-80. Ναι, μετά 81-87 μέχρι το σκάνδαλο Κοσκοτά, ας το πούμε. Μπράβο, ναι, Ευμάρια, Βάτες και όλα αυτά τα πολύ μετά ωραία. Μετά είναι αυτή η μεταβατική 88-94 που είναι, ξέρω εγώ, ο πρώιμος Μητσοτάκης. Συγκυβερνήσεις, λίγο Μητσοτάκης. Να φτιαχτεί το επόμενο κομμάτι. Ψαχνόμαστε τη θέση μας στην Ευρώπη, γίνεται το Μάστριχτ. Μέσα εκεί, οικοδομείται η Ευρώπη. Μετά είναι σημεί της προ-Ολυμπιακών. Μετά είναι Ολυμπιακή Κωστάκης και τα λοιπά. Ναι, κλειδί. Και μετά, κλειδί. Παιδιά, 2008-2009 με 2015 ήταν η τελευταία. Μνημόνιο, πρώτη φάση. Και το 2016 αρχίζει η επταετία στην οποία σκεφτείτε τι ωραία που μπήκε αυτή η δεκαετία. Να σου πω, η οποία σε σχέση με την προηγούμενη. Τι να είναι χειρότερη, δεν νομίζω. Τι άλλο να γίνει. Μάλλον φοβάμαι πολλά μπορεί να γίνει. Ναι, φοβάμαι ότι, ρε παιδί μου, αν, πώς να σου πω, το 29 μέχρι το 36, ας πούμε, 37, ήτανε άσχημα τα πράγματα. Μετά ήρθαν τα χειρότερα. Μετά ήρθε το πράγμα που ξέσπασε. Δεν είσαι της άποψης. Και με τον Τραμπ και τον Λαβάμπ, εγώ αυτό βλέπω. Δεν είσαι της άποψης του Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι ξεκινάμε την ανάπτυξη, έχουμε ήδη μπει, άρα ξεκινάει μια επταετία, το επταετία το λέω εγώ. Ανάπτυξη θετικών ρυθμών και ανόδου. Όχι. Γιατί όμως. Γιατί δεν το σκέφτεσαι καν. Τι να σου πω. Υπάρχει και αυτή. Αυτό το λέγανε διάφοροι. Ότι ξέρω το 18 παιδιά τελειώνει η ελληνική ταλαιπωρία και μπαίνουμε ξέρω σε όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ωστόσο ότι το κλίμα στον κόσμο πια είναι πολύ ζωφερό και αυτό θα παρασύρει πάρα πολύ τα πράγματα. Πώς να σου πω. Έχει τις αιτίες του όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω θα παρασύρει πολλά σε όλο αυτό το οποίο λέμε δυτικός πολιτισμός και στο οποίο ζούμε και εμείς, ας πούμε. Ναι, ακόμα. Ναι. Τύπης. Ναι. Γιατί δυτικός πολιτισμός, θα μου πεις, αυτός είναι ο δυτικός πολιτισμός, να τρώει κάποιος από τα σκουπίδια. Mm-hmm. Να τρώει κάποιος από τα συσίτια. Αλλιώς θα ήταν κάτι άλλο. 1,5 εκατομμύριο να μην έχουν δουλειά. Τελικά αυτός είναι ο δυτικός πολιτισμός. Και αυτή είναι η ισορροπία αυτού του πολιτισμού που έτσι πρέπει να είναι και να χτιστεί. Έχει και τα άλλα ο δυτικός πολιτισμός. Για να έχει και τα άλλα. Για να έχει και τα άλλα. Έχει αυτά για να έχει τα άλλα. Αυτά ακυρώνουν τα άλλα. Έχει τα κρασαρίσματά του τα οποία πάντα παίρνουν πάρα πολύ κόσμο στο λαιμό του. Ναι, για να μηδενίσει για κάποια χρόνια μετά. Και ενώ γίνεται συνέχεια, μας αρέσει όμως. Ελπίζουμε ότι δεν θα τύχει σε εμάς. Τελικά έτυχε σε εμάς. Και είμαστε γενιά που δεν το περιμέναμε ποτέ. Με τίποτα. Όλα τα περιμέναμε. Και αυτό... Η έμπνευση για τον μπάσταρδο γιο που ακούσαμε πριν έχει να κάνει πολύ με αυτό. Με το γεγονός ότι πάντα αισθανόμαστε ότι είμαστε μια γενιά του δεν τα προλάβατε εσείς. Δηλαδή πάντα οι γονείς μας λέγανε. Ναι, έχουμε ζήσει. Κατοχή. Έχουμε ζήσει κούντα. 60, πώς να σου πω, 1-1-4. Και τα ζούμε συμπυκνωμένα όμως. Και τελικά ήρθανε μέσα σε. Και δεν αναμένεται να τελειώσουν γρήγορα και αναμένονται και σοβαρότερα γεγονότα που λέει και μια τάκα παλιάς. Ελληνική ταινία. Ναι. Όλο αυτό στον κόσμο που έρχεται να σε ακούσει, να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί, να περάσει 2-3 ώρες διαφορετικές, φαίνεται, αντανακλάται. Υπάρχει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα τελευταία έτσι, χρόνια, από το 12-13 και μετά, υπάρχει πάρα πολύ έντονη ζεστασιά με τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει πάλι ένα κλίμα που πάλι αρνητικά θα το τιτλοφορήσω μεσοπολέμου, ας πούμε, στο οποίο όμως αισθάνεσαι ότι με όλες τις διαφορές, με όλα τα πράγματα, με όλο το διχασμό που βλέπεις στα social media που λέγαμε και πριν, όταν σε παραστάσεις που πηγαίνουν καλά ή στο θέατρο ή στο τραγούδι ή σε οτιδήποτε κτλ, υπάρχει μια ενότητα κάπως πρωτόγνωρη για τη δική μας τη γενιά. Ναι. Δηλαδή εγώ το ανάγκη. Βλέπω πολύ έντονα. Ανάγκη. Ναι, συζητήσεις με τις ώρες μετά. Ναι. Και στην επαρχία πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή πηγαίνεις, παίζεις, βγαίνεις, μιλάς. Ναι, αυτό είναι καλό. Καλά. Αυτό ειδικά είναι καλό. Και έχει κλείψει λίγο μια αφέλεια που υπήρχε παλιότερα, το χαχαχούχα και το τέτοιο. Δηλαδή πάνε πιο συνειδητά πλέον. Θα πάω εκεί να ακούσω αυτό, θα μου στοιχήσει τόσο και θα προβληματιστώ τόσο. Ναι, είναι ναι, πιο ναι, ζυγισμένο ναι, ναι, ναι. Το τι έρχεσαι να κάνεις και πιο προγραμματισμένο, που δεν είναι κακό. Ναι, από το χήμα, το γιόλο το παλιό. Όχι, okay, αισθάνεσαι ότι κάτι πρέπει να υποθεί. Κάποια κουβέντα κάθε φορά πρέπει να υποθεί. Δεν είναι δηλαδή μια συναυλία που θα την πάρει νύχτα κάθε φορά. Είναι κάτι που. Μια έμπνευση θα έρθει το απόγευμα που θα έχει ένα κέντρο βάρους εκείνο το βράδυ και θα δημιουργήσει κάτι θα γίνει, ας πούμε. Ωραία. Ζέστανε μας τώρα για να. Γιατί κλείσουμε. Μάθαμε ότι κάνεις και διεθνή καριέρα. Ναι, τώρα κάνω διεθνή καριέρα. Ξεκινάω. Σαν τον Ντέμι Ρούσο, τι. Σαν τον Ρουβά, τη Βανδύ. Ναι, ο Ρουβά δεν έκανε διεθνή. Το πάλεψε. Πήγε Eurovision. Η Βανδύ το πάλεψε. Δεν μπορούσε. Η Βανδύ με δύο εμφανίσεις στη Eurovision. Ναι. Ανοίγω από μόνος μου, η αλήθεια είναι. Μόνος σου κάνεις ατομική. Πώς να σου κάνω μια ατομική διεθνή καριέρα στις ισπανόφωνες χώρες. Καλή τύχη. Είναι και στη μόδα της κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι και ναι, η γλώσσα ναι, που ομιλείται περισσότερο. Ναι, οπότε... με έψησε ένας μάνατζερ εκεί πέρα, ήρθε σπίτι μου, μου έλεγε και τα λοιπά, πάρουμε κανένα χρήμα από πρεσβείες και τα λοιπά, να πάμε στις ισπανόφωνες χώρες να γίνει χαμός. Του λέω, φοβερός, έχεις βρει τον άνθρωπο. Τρεις σελίδες ελληνικό στίχος του κάθε το τραγούδι, θα γίνει η χιλή, θα με λατρέψει. Μου λέει, γράψε τίποτα έτσι ισπανικό, αρέσουν τώρα τα Λάτιν, είμαστε σε μια εποχή ρετρό, κάνε τίποτα τέτοιο. Το προσπάθησα, παιδιά. Ανακάλυψα βέβαια γράφοντας ότι ξέρω περίπου 25 λέξεις μόνο στα ισπανικά, αλλά το θέμα δεν είναι πόσα ξέρεις, είναι πώς τα βάζεις. Και εγώ νομίζω έχω κάνει ένα μικρό αριστούργημα εδώ πέρα, θα σας το παρουσιάσω. Corazón, mi también, Xavi Alonso, pasador, y María, la del barrio, ángel exterminador, y María, la del barrio, ángel exterminador, Iker Casillas, Luis Buñuel, Gaudí, Lope de Vega, flores para los muertos. Jotis Mambo ilegal, maravillas, ¿por qué me abandonas? Luz Casal, Blaugrana, hijo de puta. Luz Casal, Blaugrana, hijo de puta. Y Podemos, Orajoy, por favor, Jobi Joba, Bamboleiro, Bamboleira, Julio Iglesias, tu babá, Bamboleiro, Bamboleira, Julio Iglesias, babá, Iker Casillas, Luis Buñuel, Gaudí, Lope de Vega, flores para los muertos. Jotis Mambo ilegal, maravillas, ¿por qué me abandonas? Luz Casal, Blaugrana, hijo de puta. Luz Casal, Blaugrana, hijo de puta. Ωλε! ξέρεις τι, δεν έχουμε και καρέκλα να γυρίσουμε και κουμπί να το πατήσουμε. Πήγαινε πολύ τη μόδα όλα αυτά. Να πούμε αν πέρασες ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε. Περνάς, για ισπανικά περνάς. Και να σε διαλέξουμε στην ομάδα μας κτλ. Είχε και πολιτικό στίχο, Ποδέμος μέσα. Ναι, ναι, ναι. Τα βάζω όλα. Μπλαουγκράνα, είχε αθλητικά, είχε τα πάντα. Όντως, όντως. Ήταν μούλτι. Μαρία Λαδελμπάριο. Και Χούλιο Ιγκλέσιας ο μπαμπά. Το αστείο είναι. Του μπαμπά. Του μπαμπά δεν ήταν. Του μπαμπά, ναι, ναι. Το. Το τραγούδι στην πραγματικότητα έγινε παραγγελία από τον Παντελή το Δεντάκη και τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο που είχαν κάνει μια ισπανική κομμωδία πέρυσι στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Το Δάνιο, παίζεται και, το και τώρα. Α, παίζεται ακόμα. Το αστείο είναι, ωστόσο, είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ότι έβαλα ένα. Το έβαλα το κομματάκι στο YouTube και η ελληνική πρεσβεία στην Ισπανία το κοινοποίησε κατευθείαν και είπε: Καντάντε γριέ, έχω φύγει ο Δελιβοριά, έγραψε τραγούδι, να έρθει στη Μαδρίτη για συναυλία κτλ. Οπότε δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Ή το τραγούδι είναι αριστούργημα, που είναι και δεν ξέρουν ισπανικά τη πρεσβεία. Ή η ελληνική μα πρεσβεία εκεί. Δεν ξέρει. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Πάει καλά. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, κάτσε μετά τι διαφημίσει. Θα σε θέλω να πάμε στα reality λίγο. Στα πάμε. Μουσικά να reality, πάμε, αλλά προηγούνται. Και για ποιο reality συζητάει ο Φίβος ο Δηληβοριάς να εμφανιστεί τον επόμενο κύριο. Να γίνει κριτική, θα το ανακοινώσουμε σε 2-3 λεπτά. Να μην κοιτάξεις λίγο πιο κεντρικά για να σε βλέπουμε. Ο άλλος Γιάννης. Εγώ. Εσύ. Τι είναι τώρα, Κλαρίνα, μεσημεριάτικα. Πού μας πήγες, ναι. Δεν είναι Πάσχα, Χριστούγεννα. Είναι ένα φοβερό συγκρότημα, η Γιάν Βαν. Έλληνες. Φίλου μου του Γιάννη του Αγγελόπουλου, ναι, που είχε ζήσει στην Ολλανδία ένα διάστημα και τον φωνάζαν όλοι οι φίλοι του εκεί, Γιάν Βαν, Γιάν Βαν de Engel, για πλάκα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας φοβερός έτσι drummer που έχει μαζέψει 7 μουσικούς από την Αφρόκρεμα που αυτή τη στιγμή στη σκηνή. Και έχουν κάνει ένα συγκρότημα με ειδίκευση στα λαϊκοδημοτικά, στον ήχο της Ομόνιας το λεγόμενο, του 70 και του 80. Σκαφίδας, Καρναβάς, Φιλιό, Πυργάκη, Σοφία Κολυτρή έχουν αιμονή με αυτά. Διασκευάζουν τέτοια καταπληκτικά. Γράφουν και καινούργια τέτοια δικά τους, σε στίχους του Ευθύμη Φιλίππου μάλιστα. Σεναριογράφο στον Κοινόδοντα, στον Αστακό, στον Ενεργάτη του Λάνθιμου, στενός. Και αποφασίσαμε. Αξιόλογος δημοσιογράφος, φοβερές συνεντεύξεις. Ναι, φοβερές. Πολυτάλαντος. Από Ψάλτη, Μητροπάνο. Ναι, φοβερά. Λοιπόν, και αποφασίσαμε να παίξουμε, να κάνουμε ένα live μαζί. Στο ύφος αυτό, δηλαδή ακόμα και τα δικά μου τα τραγούδια, ας πούμε, θα παίζονται έτσι με κλαρίνα και κρουστά. Ποιο τραγούδι δικό σου ήταν με κλαρίνο? Η Μπόσα Νόβα του ΣΕΙ θα γίνει, ναι, Καλαμαθιανός, ναι, θα γίνει Τσάμικο, κάτι θα γίνει. Ταιριάζει. Ξέρεις, όλα αυτά χορευτικά, γλεντζέδικα. Ναι, θα τα αλλάξουμε. Και θα παίζουμε μόνο, θα ξεκινήσουμε το Φεβρουάριο και θα παίζουμε Κυριακές μεσημέρι. Σαν να είμαστε, τι να σου πω, στα Αγρίμια, σε ένα τέτοιο χώρο, ας πούμε. Ξεκινάμε 4 η ώρα το απόγευμα και θα τελειώνουμε 7-7.30 στο Hotel Ερμού. Το χώρο αυτό που είναι στο πεζόδρομο της Ερμού, στο παλιό αμαξοστάσιο. Έχουμε μια ιδέα για μια παράσταση όλο αυτό να γίνει, να καλέσουμε και ανθρώπους που είναι γνωστοί και πολύ αγαπητοί στα πανηγύρια και να δημιουργήσουμε για κάποιο λόγο αυτό. Ναι, ναι, θέλουμε να τους πούμε, ναι, ναι. Και να δημιουργήσουμε λίγο αυτό το κλίμα. Πανηγύρι. Με βάση όμως τη δική μας τη φαντασία, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι της πόλης, τα τραγούδια μας. Τα δικά μου τραγούδια είναι νευρωτικά τραγούδια ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει στο προάστιο, στην πόλη. Αλλά θέλω πολύ να δημιουργηθεί ένα γλέντι μέσα από αυτή τη συνάντηση, ας πούμε. Και να είναι μεσημέρι και να είναι και αυτή την εποχή. Τώρα ψάχνουμε τον τίτλο. Θα λέγεται ή το ελληνικό τσαρούχι ή ο διπλοπατρεμένος. Να λύσει τα θέματα, αγγίζει όρια δικά σου, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι ζωλιάς και τα λοιπά. Κάποιοι άνθρωποι Υπάρχουν δικαιώματα. Υπάρχουν δικαιώματα. Θα τα λύσουν οι δικηγόροι αυτά. Οι δικηγόροι, εντάξει, θα βρείτε. Θα βρείτε. Εκτός αν το ονομάστε το ελληνικό σκέτο. Και τελειώσει εκεί για να μην έχουμε θέματα. Ή τσαρούχι με ήττα. Μην τον δει απ' έξω. Θα έχει δικαιώματα από τον τσαρούχι. Μην τον δει απ' έξω τσολιά και κάνει. Χωρίς πλάκα, πάντως υπάρχει μια κασετούλα παλιά με συλλογή λαϊκοδημοτικών. Παράνομοι από αυτές που πουλάγανε στους πάγκους που λέγεται έτσι το ελληνικό τσαρούχι. Ναι, τώρα που το λες. Κρατάω τα δικά σου τα νευρωτικά που τα χαρακτήρισες. Τα τραγούδια, ναι. Που πάντα έχουν και μια νοσταλγία παλιών ετών. Ναι, και οι μουσικές, αλλά και ο στίχος κυρίως. Ηθογραφικά μιας άλλης εποχής. Ξέρεις τι γίνεται πάντα, νομίζω ότι αφού τελειώνει μια εποχή και όσο απέσια και αν είναι αυτή, μένουν πίσω της κάποια εξαιρετικά πράγματα, κάποια ξέφωτα, κάποια πράγματα που κατ' εξαίρεση ήταν πολύ ωραία. Και αυτά στα μεταδίδουν, ξέρω εγώ, οι παλιοί, λες και ήταν τα μοναδικά και σου γίνονται μονές, ρε παιδί μου. Πράγματα είτε από το χώρο, πώς να σου πω, της πολιτικής, είτε από το χώρο της κοινωνίας, είτε από το χώρο της τέχνης. Είναι σίγουρο, δηλαδή, όταν ζούσαμε στο 1931-32, δεν θα ήταν μόνο η μάντρα του Αττίκ το θέμα, αλλά... Αν εμείς μπορούσαμε να πάμε, εκεί θα πηγαίναμε, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος πάλι θα βαριόταν, πάλι θα υπέφερε, πάλι θα. Και πολύ περισσότερο από σήμερα. Ακριβώς. Πολύ περισσότερο από σήμερα. Εμείς όμως, ξέρεις, θα πηγαίναμε να ακούσουμε την Πειραϊκή Τετράδα ή θα πηγαίναμε να δούμε τη μάδρα του Αττίκ, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα περίεργα ξέφωτα είναι πράγματα που εμένα με εμπνέουν πολύ. Δηλαδή η νοσταλγία μου είναι για αυτά, όχι για την εποχή την τάδε. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν καλύτερη εποχή. Από διηγήσει στην οικογένεια. Διηγήσει στην οικογένεια, βιβλία που αγόραζα. Όταν ήσουν μικρός, ήσουν με τους μεγάλους κολλημένους. Ήταν ο παππούς μου, ξέρω εγώ, που από τη μία ήταν αντάρτης, ξέρω εγώ, και από την άλλη ήταν. Του άρεσαν τρομερά τα ελαφρά τραγούδια. Ναι, η δηλαδή, αντίφαση αυτή των ανθρώπων. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα τότε η αριστερή εκείνη τη περίοδου μισούσαν τα ρεμπέτικα. Δεν ήταν, τα θεωρούσαν παρακμιακό είδος, ξέρεις, που σε οδηγεί στη. Χασίστια και τέτοια. Και, στη μαλθακότητα. Στο περιθώριο, στα ναρκωτικά κτλ. Δηλαδή ο παππούς μου δεν καταλάβαινε πώς μετά ξαφνικά ήρθε τούμπα το πράγμα και άκουγε όλος ο κόσμος ρεμπέτικα, ας πούμε. Τσιτσάνι. Στη γιαγιά μου τραγουδούσε κάτι τραγούδι. Τα μάτια σου. Και μετά τη διαολόστελνε. Ήταν μια τέτοια. Όλη η αντίφαση μαζί. Όλο αυτό. Εσύ ρουφούσες τότε. Ναι, δηλαδή. Και εγώ άκουγα όλα αυτά. Ακούγοντας τα νευρωτικά μετά. Μετά άλυθοι μου μίλαγαν για τα ρεμπέτικα. Άλυθοι μου μίλαγαν για το. Πώς να σου πω. Για το 50, οι γονείς μου μίλαγαν για το 114 και το 60 και ταυτόχρονα για το σινεμά της περίοδου, το πρώτο δίσκο του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη που μπήκε στο σπίτι. Αυτά τα πράγματα, εγώ για αυτά έχω νοσταλγία, για πράγματα τα οποία τελικά με το σπαθί τους κατέκτησαν, ας πούμε, τη λάμψη του μύθου, ας πούμε. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που... γουστάρουν το ρετρό ή το vintage, ας πούμε. Δεν και καλά να φορέσουμε ένα παλιό φουστάνι ή να πάρουμε ένα παλιό ρυθμό και κάτι έγινε ή να διασκευάσουμε ένα παλιό τραγούδι και κάτι έγινε. Με ενδιαφέρει αυτό, ως και ως αισιοδοξία δηλαδή, ότι ο κόσμος τελικά όλος μαζί φτιάχνει κάποια στιγμή μόνος του το καταφύγιο του, τη διέξοδό του. Φτιάχνει ένα δικό του μύθο μέσα από τον οποίο τελικά τη γλιτώνει. Βγαίνει από... πώς να σου πω, τις προκατασκευασμένες κρίσεις, τις προκατασκευασμένες, ας πούμε, καταπιέσεις, τη ρουτίνα, τις γραφειοκρατήσεις. Δεν το κάνουν όλοι αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Ή δεν έχουν τα κανάλια να το κάνουν. Μετά από χρόνια, ωστόσο, σώζεται ολόκληρος ο κόσμος από αυτά. Βρίσκει μια ταυτότητα η οποία τον κάνει να ανοίγει πόρτες και στο δικό του μέλλον. Το πιστεύω πολύ αυτό. Ίσως επειδή υπήρχαν πιο πολλά αυθεντικά πράγματα. Θυμάμαι τότε μια σε σχέση με τώρα. Του Χατζηδάκη όταν ήμουν μικρός, που μου έλεγε ο Χατζηδάκης ότι είχε πάει να τον ακούσει ο Αττίκ και ο Αττίκ του λέει: παιδί μου, για ένα πράγμα, να είσαι σίγουρος, μη βευκαλείς. Μπορεί να είσαι πολύ χαριτωμένο παιδί, καλό παιδί κτλ. Συνθέτης όμως δεν πρόκειται να γίνεις με τίποτα. Λοιπόν, καταρακώθηκε, γύρισε σπίτι του με τα πόδια κλαίγοντας, ας πούμε, σε όλη την... τον είχε πολύ ψηλά τον Αττίκ, αλλά αυτό ήταν η αρχή να αρχίσει να συχνάζει για να τη σπάσει τους γονείς του και στον περίγυρο στο Μάριο στην Οδό Ιούνος που ήταν ο Βαμβακάρης και οι φίλοι του. Λοιπόν, Μέσα από όλα αυτά τα δύο πράγματα, αυτός δημιούργησε μετά τον νεοελληνικό μύθο, ας πούμε, τον μεταπολεμικό μύθο, έφτιαξε ένα είδος μουσικής που στέγασε εμπολής τις αγωνίες του Έλληνα και όλο αυτό που συνέβη στην κατοχή, στον εμφύλιο κτλ. Και να βλέπεις, κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και τώρα. Χρειαζόμαστε ό,τι πέρασε να το δούμε, ρε παιδί μου, με ένα μάτι αγαπητικό και να πάμε να το κάνουμε κάτι ενδιαφέρον, κάτι που θα... Γι' αυτό το γυρνάτε στα πανηγύρια, για να γυρίσουμε στο αρχικό. Μια αρχή είναι και αυτή. Ξεκινάμε με να ακούσουμε κάτι το καλοκαίρι από αυτό. Θα κάνουμε άλλα. Ας το κάτσε να φτάσουμε στο καλοκαίρι. Έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Έχουμε εκλογές. Ναι, κάτσε να δούμε. Πολύ στην Ελλάδα μπορεί. Αναλαμβάνει σε λίγες μέρες ο Τραμπ, τα Ινία, άστα. Για τι θα ακούσουμε από τα πανηγυριώτικα που μας είπες. Μας έχεις φέρει κάτι. Τώρα κάναμε έτσι, διασκεδάζοντας το στούντιο με τα παιδιά, ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του είδους, το άλλον έχεις τώρα αγκαλιά. Το κάναμε μια διασκευή à la Serge Gainsbourg. Άκουσα. Γιατί να παίζεις με την καρδιά μου και να γκρεμίζεις τα όνειρά μου. Δε με λυπάσαι, δεν με λυπάσαι, τον ερωτά μας δεν τον θυμάσαι. Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά και σε μένα έβαλες φωτιά. Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά, δίνεις τα παράνομα φιλιά. Για μένα τα τόσα χάδια πήγαν χαμένα. Δεν θέλω να έρθεις ξανά σε μένα μ' αυτά τα χείλη τα προδομένα. Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά και σε μένα έβαλες φωτιά. Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά, δίνεις τα παράνομα φιλιά. πες μου αλήθεια αν το μέρος αυτό υπήρξε ή εγώ το φανταστικά. Πες μου αλήθεια αν το μέρος αυτό υπήρξε ή εγώ το φανταστικά. Κάποιοι λένε πως η μνήμη είναι όλη μια πάτη κι εγώ μέσα της πιάστηκα. Πες μου αλήθεια αν το σπίτι αυτό ήταν πάντα χαμηλό και στενάχωρο. Πες μου αλήθεια αν το σπίτι αυτό ήταν πάντα χαμηλό και στενάχωρο. Στο μικρό σαλονάκι περιμένω το λύκο να φυσήξει το άχυρο. Πες μου αλήθεια αν αυτή η μουσική ήταν πάντα μπουζούκια κλαψιάρικα. Πες μου αλήθεια αν αυτή η μουσική ήταν πάντα μπουζούκια κλαψιάρικα. Στο παλιό μου πικάπ μένει μέσα ένα ζώο που μασάει χιλιάρικα. Πες μου αλήθεια αν αυτός ο μπακάλις απέναντι ήταν πάντα μισάνθρωπος. Πες μου αλήθεια αν αυτός ο μπακάλις απέναντι ήταν πάντα μισάνθρωπος. Ούτε μέρα δεν πρόλαβε να ζήσει στο καπό του αμαξιού όχι ο άνθρωπος. Πες μου αλήθεια αν στους Άγιους πάντες εψάλλη ποτέ ο ακάθιστος. Πες μου αλήθεια αν στους Άγιους πάντες εψάλλη ποτέ ο ακάθιστος. Στην πανιέρα μου ένας μικρός όμως πόνος περιμένει αβαφτιστός. Πες μου αλήθεια αν αυτό το τραγούδι θα φτάσει στο κορίτσι που αγάπησα. Πες μου αλήθεια αν αυτό το τραγούδι θα φτάσει στο κορίτσι που αγάπησα. Το όνομά της ακόμα είναι γραμμένο στο κουδούνι, μα εγώ δεν το πάτησα. Το όνομά της ακόμα είναι γραμμένο στο κουδούνι, μα εγώ δεν το πάτησα. Πάλι δεν έχουμε καρέκλα να γυρίσουμε. Δεν ξέρουμε αν περνά στην επόμενη φάση. Ρε παιδιά, τι να κάνω άλλο. Τι να κάνεις, βάλε ένα φουστανάκι. Ένα φουστανάκι έτσι, κάτι. Μελαγχολικό τραγούδι με αναφορές και τα λοιπά. Τίποτα, καμία συγκίνηση. Ο τίτλος του. Ο ξένος. Ο ξένος. Έχει και τίτλο πιασάρικο, γιατί με τους ξένους όλοι. Άσχετο τελείως. Από την Καλυθέα και αυτός αυτό το τραγούδι, από το δίσκο Καλυθέα. Ναι. Είναι ας πούμε σαν το γυρισμό του ξενετεμένου του Σεφέρη στην Καλυθέα, στην παλιά μονοκατοικία. Δηλαδή ξαναγυρνάς στο σπίτι που μεγάλωσες και όλα σου φαίνονται πάρα πολύ μικρά. Ο μπακάλις διαφορετικός, η γειτονιά αλλιώτικη. Όχι απλά διαφορετικός ο μπακάλις, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Μισάνθρωπος νομίζω είναι ο μπακάλις. Ναι. Που προφανώς ήταν πάντα, αλλά δεν είχαν δοθεί κατάλληλες ευκαιρίες και αφορμές. Πιθανόν, ποτέ να ξεδιπλώσει το ταλέντο. Ναι, κάπως έτσι ας πούμε. Κάπως έτσι. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω από πριν, ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ κανείς στην τηλεόραση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τα φτωχά προγράμματα κτλ., μάλλον με την μικρή ποικιλία προγραμμάτων, βλέπει οι Έλληνες να τραγουδάνε. Και μια κριτική επιτροπή από κάτω. Να μαγειρεύουν. Ναι, το να μαγειρεύουν έχει ξεκινήσει πριν τέσσερα, ειδικά φέτος. Από μικρά, από δεκάχρονα και πάνω. Τραγουδάνε. Και κρίνουν συνάδελφοί σου, είναι κριτικές επιτροπές. Ναι. Καταξίωση. Καλά, αυτό είναι τώρα πόσο, 10 χρόνια, δεν είναι το μόνο. Μα φέτος έχει φέτος παραπάει. Πολλά ταλέντα φέτος. Και είναι και πολλοί Έλληνες που τραγουδάνε ωραία. Τι γίνεται, γιατί όλο αυτό. Καλά, κοίταξε το ότι Έλληνες, Κύπροι και τα λοιπά έχουν φωνέ. Δηλαδή υπάρχει ένα κύτταρο μεσογειακό και στην Ιταλία, δηλαδή την κάτω Ιταλία και τα λοιπά, στην Ισπανία, που είναι, ρε παιδί μου, το τραγούδι είναι η νούμερο ένα τέχνη, νούμερο ένα λαϊκή τέχνη, ας πούμε. Και ο κόσμος πραγματικά φαντασιώνεται τα πράγματα μέσω της φωνής. Η φωνή είναι κάτι κυρίαρχο, δεν είναι δηλαδή κάτι Είναι αυτό μέσα από το οποίο μεταφράζει ο μέσος άνθρωπος τα πράγματα. Και πώς να σου πω, αυτό οι εταιρείες που κάνουν αυτές τις εκπομπές το ξέρουν πολύ καλά και το κάνουν. Θα πήγαινε σε συγκριτική επιτροπή ποτέ? Δεν πρέπει να ολοκληρωθεί. Μου στήθηκε, αλλά δεν πήγα. Δεν θα ολοκληρωθεί η καριέρα σου έτσι όμως. Δεν είναι ένα θέμα. Καταξίωση. Να αρχίσω να κρίνω. Κοίτα, ξέρεις τι γίνεται. Μ' αρέσουν τα talent show, μάλιστα με την έννοια αυτή του ατίκ που λέγαμε και πριν, της μάντρας ή του αναψυκτηρίου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, που γινόντουσαν, ας πούμε, και από το ψώνιο μέχρι την ταλεντάρα, ξέρεις, βγαίναν πάνω και γινόντουσαν αυτοί οι πρωταγωνιστές. Αυτό έχει την πλάκα του. Το να γίνεται τώρα με όρους όμως mainstream τηλεόρασης και τα παντού ήχους και τα λοιπά, ξέρεις, show τρομερά και ξέρεις με ενορχιστρώσεις και διδασκαλίες φωνητικών και τα λοιπά. Όλα, δεν ξέρω, εμένα δεν με συγκινεί, δεν μπορώ να σου πω. Δεν το σνομπάρω, καταλαβαίνω την ανάγκη. Θα πήγαινες αν ήσουν νέος, ξεκινούσες και ήθελες με το τραγούδι να ασχοληθείς? Δεν το νομίζω, όχι. Όχι. Νομίζω θα ψάχνα άλλους τρόπους να... Βέβαια, πράγματι, όταν ξεκίνησα εγώ υπήρχε δισκογραφική βιομηχανία. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που... υπήρχαν ραδιόφωνα πολλά που παίζαν τραγούδια. Δηλαδή, πιθανότατα σήμερα να... Οπότε είναι και μια ευκαιρία. Παρέλαση δεν ήταν. Υπήρξαν άνθρωποι δηλαδή αξιόλογοι που βγήκανε και από τα reality τα τελευταία χρόνια. Πότε έβγαλες το πρώτο δίσκο? Η παρέλαση. Το 89. Ήταν. Παρέλαση. Ναι, η παρέλαση. Το 89. Ναι, επειδή το είχα πάρει, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν. Ναι. Σε κασέτα το είχα πάρει. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Ναι. Επί Πασόκ ανδρώθηκες κι εσύ. Όχι, έφευγε το Πασόκ. Έφευγε το Πασόκ για λίγο. Έφυγε σιγά. Νομίζω δεν ήταν καν τότε. Νοέμβρη του 89 πρέπει να είχαμε οικουμενική. Οικουμενική πηγαίναμε για το Μητσοτάκη. Βγήκε 8 Απριλίου του 90 βγήκε ο Μητσοτάκης. Είχε φύγει ο Τζανετάκης. Ήταν ο Γρίβας πρωθυπουργός. Επί Γρίβα λοιπόν. Επί αρχής με Κατσάνελ, παιδιά. Μην πάμε μακριά. Και τώρα είμαστε στο τέλος του Κατσάνελ. Να έχουμε σταθμούς στη ζωή μας πραγματικά. Να κλείνουν οι κύκλοι κάπως. Και με τους κύκλους κλείνει και η εκπομπή. Κάνε λοιπόν μια ευχή, το κλασικό αυτό που ζητάμε από όλους τελευταίες μέρες του χρόνου και καινούργιες του επόμενου. Τι θα πούμε, τι έχεις να πεις? Εντάξει, να φτιάξουμε ένα δικό μας νεοελληνικό καταφύγιο, να μην μας πάρει φαλάγγι και εμάς η μισανθρωπία και η απανθρωπιά ως, ξέρω εγώ, επίσημη πολιτική πρόταση. Τουλάχιστον σε αυτό να αντισταθούμε. Εγώ αυτό θα ευχόμουν για το 2017 και για τα άλλα 5 χρόνια της επταετίας που... Με τους δικούς σου έρχεται. Με τα δικά σου μέτρα μετράς και καταχωρείς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο τραγούδι έχει τίτλο Το Περίπτερο. Το Περίπτερο, ναι. Είναι ένα περίπτερο στην Γαλιθέα που έγινε τρύπα τώρα στα χρόνια αυτά τα τελευταία. Στο οποίο εγώ είχα ακούσει το πρώτο τραγούδι της ζωής μου, γιατί είχε κάτι αλογάκια που ανέβαινε σπάνω και βάζει δεκάρικο και τραγουδούσε ευτυχισμένος το τραγούδι του Πιθικότσι, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Το άλλο το άλογο να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή σου. Τριών χρονών, αλλά σε ενθουσίαζε αυτό. Και χάλαγε ο μηχανισμός, έπεφτες και καμιά φορά κάτω. Το έχεις καταλάβει ότι είσαι έτοιμος για δήμαρχος Καλλιθέας? Ναι, δηλαδή με αυτά και με αυτά αυτό έχεις είναι χτίσει, το σχέδιο, παιδιά. Έτσι βγάζουμε το δίσκο. Τον πολιτικό δρόμο. Καλά κάνεις. Σου εύχομαι το τα καλύτερα. Και είναι μετά... περιοχή ανερχόμενη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. δυο γυψίνα λογάκια να ανεβαίνουν τα παιδάκια. Βασανό μου, τρύπα στα μισά.